ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काणवसाध्यवृत्तारण्योपनिषद् तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण के अष्टम कन्या के ऊपर विचार चल रहा है। जैसे अक्षर ब्राह्मण का थे इसको अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्तिश्चित दोष भजन माने गार्गी ने पूर्व में पूछा था कि वो आकाश कहां उत्पन्न होता है। माने यदि आकाश का भी आश्रय बताता है कि वर्ग तो विप्रतिपत्ति दोष होगा। क्यों? आकाश का आश्रय अक्षर ब्रह्म है, गार्गी जानती है, वो तो वाणी का विषय नहीं है, बोलने योग्य नहीं है। यदि बोलता है तो विप्रतिपत्ति दोष बन जाएगा, विरुद्ध कहना, और नहीं बोलता है तो अप्रतिपत्ति दोष, अज्ञान शास्त्र निग्रह स्थान है। कौन हर किसी प्रश्न आया सामने वालों से मैं समझाई में उत्तर नहीं दे सका तो अप्रतिपत्ति दोष, गलत उत्तर दिया तो विप्रतिपत्ति दोष। ये दोनों तरह से फंसाने के लिए गार्गी ने ऐसा प्रश्न किया था। तो कहते अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्तिश्च दोषद्वयम् सामान्य उत्तम विशेषतो ज्ञातुं पृच्छति। सामान्य रूप से अप्रतिपत्ति और विप्रतिपत्ति दोनों गार्गी ने सामान्य रूप से कहा था, पूर्व भाषण में कहा गया था सामान्य रूप से क्या है अप्रतिपत्ति क्या विप्रतिपत्ति, विशेषतो निर्ज्ञात ज्ञातुं पृच्छति। विशेष रूप जानने के लिए गार्गी फिर पूछती है किम तद अक्षर इत्यादि है। चार नंबर टिप्पणी है ए तद वै तद इतम सामान्य रूपा, यहाँ का ए तद वै तद अक्षर गार्गी ने सामान्य रूप से कहा है अक्षर के विषय में, ए तद वै तद विशेष रूप से जानने के लिए पृच्छति गार्गी पृच्छति इत्यादि है। भाषण का तद दोष द्वयमती परिहर्षण आहार, यज्ञ बल्कि जी वो दो दोष गार्गी देना चाहती थी उनका परिहार करते हुए कहते हैं सहो बाच यज्ञ बल्कि यज्ञ बल्कि ने कहा ये तद वही तद यद पृष्ठवती असी जो तुमने पूछा ना जो तुमने पूछा था वो कश्मीर न खोलो आकाश होता सब होता आकाश कहां वो क्रोध करके तुमने जो पूछा था कोई नहीं ये तद वही तद वह टिप्पणी है। दो नंबर टिप्पणी उशस्त प्रकोप प्रश्नोत्तम साक्ष्य चैतन्यम त्वपद लक्ष्यम एतद पदे में विवक्षित है। यहां जो एतद वही तद में आया हो एतद के द्वारा उशस्त प्रश्न में कहा गया जो त्वपद का लक्ष्य अर्थ है साक्ष्य चेतन उसको कहा गया एतद शब्द के द्वारा, और तद शब्द के द्वारा एतद वही तद में तब जो आया उसके क्या कर कहोल प्रश्नोत्तम तद पदार्थ हो असत असत तद शब्दार्थ कहते हैं। यहां पर जो एतद तद तत्व है कहोल प्रश्न में कहा गया जो तत्पद का अर्थ है वो यहां तत्पद के द्वारा लेना किम तद अक्षरम प्रश्न आया वो क्या है वो ये तद वही तद करके क्या कहा आपने प्रश्न उत्तर है तो अक्षरम वो अक्षर है वो ये उत्तर दिया अक्षरम यण क्षीयते क्षरती वा मान छी क्षय धातु से बनाया जा सकता है अथवा क्षर धातु से बनाया जा सकता है अक्षर शब्द यही कहते हैं क्षीयते क्षरती वा अक्षरम जिसका नाश नहीं होता छीण नहीं होता उसको अक्षर कहा जाता है। तीन की टिप्पणी कहा प्रत्येक अभिन्नम ब्रह्मैव तद अक्षर इस अंतरात्मा से अभिन्न ब्रह्म ही अक्षर शब्द का अर्थ है। यदि ब्राह्मण अभिवदन्ति मैं नहीं कहता हूं ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं ब्राह्मण लोग कहने से विप्रतिपद दोष नहीं आएगा मैं मेरे शब्द नहीं है और मैं जानता हूं इसलिए अप्रतिपद दोष भी नहीं तो दोनों अक्षरम तत् अक्षरम हे गार्गी वही अक्षर क्षीयते क्षरती वा न क्षीयते न क्षरती वा अक्षरम वह अक्षर यही है हे गार्गी तद अक्षरम हे गार्गी ब्राह्मणा मैंने ब्रह्मविदो अभिवदन्ति ब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्ता लोग उस अक्षर के विषय में कहते हैं क्या कहते हैं ब्राह्मणा अभिवदन कथन न हम अवाच्यम वक्ष्यामि न च न प्रतिपत्तेयम इति एवं दोष द्वयम् परिहरति। यज्ञ बल्कि ब्राह्मण अभिवदन के द्वारा दोनों दोष का खंडन करते थे जो गार्गी देना चाहती थी अप्रतिपति वितरित करती। ब्राह्मणाभिपदन कथन है ना, ब्राह्मण का कथन है मेरा नहीं, अक्षर के विषय ना हम अवाच्यम बक्षा में, अवाच्य वस्तु को मैं नहीं कहता, तो ब्राह्मण लोगों ने कहा न जब न प्रतिपद्य नहीं जानता ये भी बात नहीं है। इतम दोष द्वयम परिहार थी, इस प्रकार दोनों दोषों का गार्गी जो दोष दो दोष देना चाहती थी परिहार करते हैं याज्ञवल्क्य के कहा। एक नंबर टिप्पणी न च अक्षर विषय प्रतिपत्ति विद्रोहम, अक्षर विषय ज्ञान का अभाव वाला भी मैंने ज्ञान है मुझे एक एवं अपाकृत प्रश्न पुनर् गार्ग्या प्रतिवचनम द्रष्टव्यम, इस प्रकार प्रश्न का अपाकरण हो गया, उत्तर दे दिया प्रश्न का, पुनर्गार्ग्या प्रतिवचनम द्रष्टव्य, फिर आगे गार्गी यहां प्रश्न करती किम तथा अक्षर में करके गार्गी प्रश्न करती है कहां जाते हैं ब्रूही किम तथा अक्षर बोलो वो अक्षर क्या है, गार्गी के द्वारा प्रश्न आया यद ब्राह्मण अभिवदन दे दू क्या, जो ब्राह्मण लोग कहते हैं ऐसा वो अक्षर क्या है, या केवल क्या आह। तीन नंबर टिप्पणी है, दो नंबर ब्रूही प्रतिवचन स्वरूपम आह ब्रूही, वो उत्तर दो करके बोलना चाहती है ब्रूही करे आप बोलो वो अक्षर क्या है, वो ब्राह्मण बोलते कहा क्या है वो, तो उत्तर देते हैं अस्थूलम, ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं वो साक्षर को अस्थूलम। तीन नंबर की पढ़ो कहा थूलात अन्यत, थूल से भिन्न है वो अस्थूलम कहना, तथा च अस्थूलात अस्थूलत्वात् न तत्क्यम घटाधिवत निर्देश तो विधिवार, थूल न होने के कारण एक जैसे घट को बोला जाता है घट है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अस्थूल है थूल नहीं अक्षर ऐसा है अस्थूलम तत् थूलात अन्य देगा, थूल से भिन्न है वो, इसलिए एक अयम घटा बोला जाता है ऐसा यहां नहीं हो पाता, क्यों थूल नहीं है, थूल पदार्थ समझाना सरल होता है। एवं तभी अणु, तब तो थूल है तो अणु होगा, तो कहते न अणु अणु भी नहीं, अस्तु तरी हर्षम फिर छोटा हो अहर्षम फिर भी नहीं बोलते हर्षो भी नहीं होगा। एवं तरी दीर्घम, हर्षो रहे तो दीर्घ होगा लंबा होगा, तो कहते हैं ना अति दीर्घम अदीर्घम वो दीर्घ भी नहीं, इसलिए अदीर्घ कहा हुआ है। एवं एतैश चतुर्वीर परिमाण प्रतिषेधन द्रव्य धर्म प्रतिषिद्ध हो, ये चार जो बताया फूल का निषेध और अणु का निषेध हर्षों का निषेध और दीर्घ का निषेध, ये चार प्रकार। एवं एतैश चतुर्वीर परिमाण प्रतिषेध, चार प्रकार के परिमाण का यहां प्रतिषेध किया है इस द्वारा, द्रव्य धर्म प्रतिषिद्ध हो, द्रव्य में रहने वाले धर्म का प्रतिषेध हो गया, तो द्रव्य धर्म नहीं है, द्रव्य धर्म जो होता है चार विषय में एक परिमाण होता है क्या होगा, अणु महत हर्ष दीर्घ कोई एक परिमाण होगा, तो वहां कोई परिमाण नहीं करके द्रव्य धर्म का प्रतिषेध हो गया निषेध हो गया। एक नंबर टिप्पणी भी कहते हैं विशेषण चतुष्टय से तात्पर्य, चार विशेषण जो लगाया था अस्थूलम अनणु हर्षम अधीर्घम ये दोनों का तात्पर्य बताते एवं कहा, एवं एतैश चतुर्वी परिमाण प्रतिषेध है, ये चार प्रकार के परिमाण, परिमाण किसमें होता है गुणादि में तो नहीं होते, किस होते परिमाण द्रव्य में होते हैं, द्रव्य धर्म प्रतिषिद्ध होते, द्रव्य धर्म का प्रतिषिद्ध हो जाता है न द्रव्यम तद अक्षर में, द्रव्य नहीं हो अक्षर, यदि द्रव्य होता तो चार में से कोई एक परिमाण होता, ये चार परिमाण निषेध के कारण वो द्रव्य नहीं है। इसी प्रकार दो नंबर के पढ़ कहा अत्र थूलादि परिमाणम ही द्रव्य मात्र कृपाश्रय तस्मा द्रव्य निषेधोय परिमाण निषेधतः सर्वथा तो यदिचित वाचो गोचरता गतम प्रमाण से तत्सर्व अक्षरे प्रतिषिध्यते। वाक्यकारी बोलते हैं थूलादि परिमाण ही माने यस्मात जो थूलादि परिमाण होते हैं ना द्रव्य मात्र व्यपाश्रय द्रव्य मात्र में आश्रित होते हैं थूलादि परिमाण, थूल हो अणु हो हर्ष हो दीर्घ हो ये परिमाण द्रव्य में आश्रित अन्यत्र में गुणादि में नहीं होते। तस्मात द्रव्य निषेध हो या जो चार प्रकार के परिमाण के निषेध के द्वारा क्या निषेध करें द्रव्य का निषेध हो, द्रव्य निषेध है परिमाण निषेध होता, परिमाण के निषेध के माध्यम से द्रव्य का ही निषेध हो। सर्वथा भी तो यद किंचित बाचो गोचरता गतम प्रमाण से जब चाहे वो किसी प्रकार से भी वाणी का विषय हो या प्रमाण का विषय हो, सर्वथा कुछ यथ किंचित जो कुछ भी हो हर प्रकार से, वाचो गोत्रताम कदम वाणी का विषय बनता हो अथवा प्रमाणस्य प्रमाण का विषय बनता हो, दो वस्तु जो कई संसार में या तो वाणी का विषय बनता हो या प्रमाण का विषय बनता हो, तत्सर्वम प्रतिषिद्ध है वो सबके सब, यहां तत्सर्वम अक्षर में प्रतिषिद्ध है वो सबके सब इस अक्षर में प्रतिषिद्ध कर दिया जाता है। वाणी का जितने विषय बनते हैं अथवा प्रमाण का जो विषय बनते हैं यहां इस कंडिका में अक्षर में प्रतिषिद्ध कर दिया जाता है। द्रव्य का अधिष्ठान तो यही नहीं है, लेकिन द्रव्य का अधिष्ठान तो यही है, अधिष्ठान भी वास्तव में नहीं है, कल्पना है, माने काल्पनिक अधिष्ठान माना जाएगा, वास्तविक अधिष्ठान भी नहीं, उससे भिन्न कोई है नहीं कि अधिष्ठान माना जाएगा। न द्रव्यम बोल दिया वो, न द्रव्यम ठीक है, थोड़ी सी बात की ठीक है। उक्त विशेष निषेध हो अनुक्त विशेष निषेध उपलक्षण हो, ये चार विशेष का निषेध कर दिया यहां, और थूल थूल अणु और हर्ष और दीर्घ चार का जो निषेध किया, कि उक्त विशेषण के चार का निषेध करने से अनुक्त निषेध उपलक्षण हो, बाकी जो नहीं कहा गया कभी उपलक्षण मानना इसका कैसे करे काम चलाना। एक बात भाष्य में कहते हैं अस्तु तरही लोहितो गुण, फिर गुण होगा वो द्रव्य नहीं तो गुण होगा, रक्त गुण हो लोहित तो गुण ततो अन्य, फिर रक्त गुण से भी अन्य है ततो अन्य अलोहितम, ये लोहित नहीं है गुण भी नहीं है, अलोहित है अक्षर, क्यों ये मैं नहीं बोलता हूं ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं अलोहितम। तीन नंबर की पढ़ने का अलोहितम उपलक्षण विदया सर्वरूप वर्जितम, ये उपलक्षण है अलोहितम शब्द, माने अपना ग्रहण करता हो अन्य का कोई रूप नहीं वहां, ये कहना है, ये नहीं कि लोहित रूप तो नहीं कि शुक्ल रूप हो ऐसा भी उसे कोई रूप अलोहित अग्नि गुणो लोहित, लोहित गुण क्या अग्नि का गुण है, वो अग्नि का गुण रक्त गुण है लोहित है, अग्नि संबंधी को अग्नि बोलता अग्नि धत् प्रत्यय हो, अग्नि संबंधी को अग्नेय बोला जाता है लोहित गुण अग्नि संबंधी, भगवत उत्तर ही अपाम स्नेहम न अस्नेहम कहा, तब जल में जो रहने वाला स्नेह हो तो चूर्ण आदि का मिलाने के जो साधन होता है जल में को रहता है जिसको स्नेह करके बोलते हैं, भगवत उत्तर ही अपाम स्नेहम जल के जो गुण होगा स्नेह हो, जो शंकर ने कहा न अस्नेहम, स्नेह नहीं है अस्नेह है, स्नेह का भी अभाव है, चार और पांच रूपन कहा चार में कहते हैं स्नेह शब्द ना राग विशेषण भाग रहे थे, स्नेह हमारे प्रेम होता है, प्रेम को भी स्नेह बोलते हैं, उसको रोकते हैं किसका, उसको रोकते हैं अपाम स्नेह नहीं बोलते हैं, जल का स्नेह मनुष्यों का स्नेह नहीं, इसे अपाम स्नेह नहीं बोलते हैं। पांच गति पर कहते हैं अलोहितम अस्नेहम इति मूर्त द्रव्यत्व निषेध, ये जो अलोहितम अस्नेहम ये दो पद के द्वारा क्या बोलना चाहते हैं, मूर्त द्रव्यत्व का निषेध करते हैं, मूर्त द्रव्य वो नहीं है, अमूर्त द्रव्य के लिए आगे वायु अवायु अनाकाश शब्द आएगा, अमूर्त द्रव्य का निषेध करेंगे, पृथ्वी जल के मूर्त होते हैं मूर्त द्रव्य का निषेध हो गया, एक अस्तु तरी छाया, फिर छाया हो सर्वथा भी अनिर्देशत्वात्, किसी प्रकार से उसका मैं शब्द का विषय नहीं होता, वो छाया तो शब्द का विषय बन रहा है, जैसे अच्छायम छाया छायाया अभी न अच्छायम बोल दिया, मैंने सर्वथा भी अनिर्देशत्वात् छायाया अभी, किसी प्रकार भी निर्गुण नहीं हो सकता इसके होने से छाया भी नहीं हो, अच्छायम है वो कहा। छह की टिप्पणी कहते हैं छायादि रूपेण भक्तों में अशक्यत्व, छाया शब्द क्यों वाणी का विषय नहीं, छाया शब्द इसमें नहीं कहा जाता, इसलिए अच्छा है वो, एक नंबर टिप्पणी है यहां छाया अदिति तमोद्वंद आगे अतमो आएगा, अच्छा है अतमो आएगा, तो यहां छाया और तम जो अंधेरा है दो में क्या अंतर है, कहते हैं टिप्पणीकार बोलते हैं छाया माने अदीप्ति ही अदीप्ति प्रकाश नहीं होता उसको छाया कहते हैं। और तमो ध्वान्तम तम माने अंधकार है तो वेद यहाँ अच्छायम अतमो ऐसा दो शब्द आना है तो छाया का अर्थ है अदीप्ति माने प्रकाश नहीं होना और तम माने होता है ध्वान्त माने अधेरा एक दोनों भेद है कहा तद उभय भिन्नम भाष्य में कहा था अस्तु तरितम वो अतम ये बोल दिया अच्छा विवाद अतम बोला है दोनों के एक साथ टिप्पणीकार बोल रहे हैं छाया माने अदीप्ति स्तमो ध्वान्तम तम माने होता है अधेरा छाया माने प्रकाश के विरुद्ध होता है तद उभय भिन्नम उससे दोनों से भिन्न माने छाया भी नहीं है अधेरा भी नहीं है चित अतिरिक्त तत्व शंका निराकृत है इसे क्या होगा चेतन से अतिरिक्त है ऐसी शंका का निराकरण हो गया दो शब्दों के द्वारा अच्छा है अतमो के द्वारा निराकृत यदि वृत्तिकृत इस बात वृत्तिकार भर्ती प्रकृति आदि ऐसा कहते हैं अच्छा है अतमो के द्वारा चेतन से अतिरिक्त तत्व की शंका की निवृत्ति हो गई चेतन से अतिरिक्त होगा वो अक्षर नहीं है ऐसे तो हो जाता है भौतिक तृप्ति नाम उपलक्षणतया विशेषणांतर ही विदस्तत्व अग्राह्यतया या भौतिक दीप्ति ले नहीं सकते क्योंकि उपलक्षण रूप से ये माने अदीप्ति शब्द के द्वारा उसको ले नहीं सकते छाया का अर्थ अदीप्ति किया है भौतिक दीप्ति को नहीं ले सकते विशेषणांतर ही विदस्तत्व अन्य विशेषणों के द्वारा निरस्त हो जाएगी भौतिक दीप्ति तो अतेजस्कन आदि आएगा तो अग्राह्यतया गृहित नहीं होती भौतिक तेज यहां दीप्ति इसलिए सिद्धिप्ति रूपम इति अर्थकम अच्छा यदि उत्तम वृत्तिकार का कहना है चेतन रूप है वो इसलिए अच्छा है सबसे कहा तथापि भावात्मकतया तम है वह फिर भी भाव पदार्थ है वो अक्षर होने के तम होगा अधेरा होगा वो अधेरे को भाव पदार्थ लिया है अभाव ने भाव पदार्थ है तथापि भावात्मकतया भाव रूप होने से तम एवं वो तम होगा वो अक्षर तम होगा शंका हो गई अभात्मका अदीप्ति तो भिन्नम अभाव रूप जो अदीप्ति है दीप्ति से भिन्न होगा वो अदीप्ति से भिन्न होगा अभाव अदीप्ति तो अभाव रूप होता है दीप्ति का अभाव तो पूर्वादि की शंका तो वो भाव पदार्थ है इसलिए अभावात्मक अदीप्ति तो भिन्नम भवितुम अर्हति इति भिन्न होना चाहिए ऐसी मास प्रसंग की ऐसा शंका नहीं करना चाहिए मास प्रसंग की इति अतम इति इसलिए अतम कहा अतम तम भी नहीं हो इत्थम च अनेक विशेषणानाम सर्व निषेध अनेक विशेषणों के द्वारा सबका निषेध होने पर तात्पर्य शून्य पर सबके निषेध होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं शून्य में जा जाएगा ये शंका आ गई इत्थम च अनेक विशेषणाम सर्व निषेध है जितने विशेषण होते हैं सबका निषेध होने पर तात्पर्य शून्य परिवसायित या तत्परता से क्या होगा शून्य शून्य में परिवसान होने से चित्तम अपनी निषिद्धम एवं श्रुतिया चित्त का भी निषेध कर दिया श्रुति सबके निषेध है तो चित्त का आ रहे चित्त भी नहीं हो सकता ये शंका है इति श्रुतिया आशंका अपने ये शंका नहीं रहेगी अब ऐसा करने से इति अपनीता भवति इति अभिप्रायण आह एक इति चित अतिरिक्त शंका निराकृत चेतन से अतिरिक्त शंका की निराकरण किया अदीप्ति माने अच्छायम और अतमो शब्द के द्वारा ही कहा इति आभ्याम विशेषणात्म दो विशेषण लगाया ना चेतन से अच्छायम और अतम ये दो विशेषण के द्वारा शंका उक्त उत्थाना जो पूर्व में उठाई गई जो शंका थी चेतन से अतिरिक्त हो ऐसी शंका वो नहीं होगी निराकृता उक्त विषया निरस्त इस प्रकार से निरस्त हो जाती शंका ये कहा आगे भाष्य में कहते हैं अस्तु तरित हो अतमा बोल दिया भवत वायु मूर्त पदार्थ का निषेध हो गया है अब अमूर्त पदार्थ वायु तरी कहते अवायु यदि तम भी नहीं है छाया भी नहीं तो वायु हो कहते अब आयु वायु भी नहीं हो भवेतर ही आकाशम फिर आकाश हो आकाशम अनाकाशम कहते आकाश भी नहीं हो अनाकाशम सब रहा दो नंबर की पढ़ में जाते हैं, वायु आकाश निषेधाभ्याम भूतत्व निषिद्धम। वायु और आकाश के निषेध द्वारा भूतत्व का निषेध कर दिया, भूत भूत भूत नहीं है, पंचभूतों में नहीं है, ये निषेध है। भवत तरी संगात्मक जतुवत, जैसे लाख होता है काष्ठ में संबंध रखता है, संग वाला होता है, अकेला नहीं होता, उसके अकेला होने होने से काष्ठ में लगा हुआ होता है, जतु के समान संग हो, संग रूप हो, ये संघ भवतरी संघात्मकम जतुवत, जतु के समान संग रूप हो, संघ आयोग का उत्तर दिया असंगम, असंग है। तीन और चार की टिप्पणियां हैं, तीन में कहा सूक्ष्म रागादेर आत्मनि दृष्टेर एकदम आपादन। सूक्ष्म राग आत्मा में हो सकता, आसक्ति हो सकती है, थूल नहीं है किंतु सूक्ष्म राग हो सकती है, इसलिए कहा संगात्मक हो, राग आदि की संभावना है, कहा असंगम बोलिए। चार में कहते असंगो नहीं सज्जते श्रुते, श्रुति में है असंगो नहीं सज्जते, आत्मा असंग है, कहां से संग होगा राग आदि के साथ। उसमें रसो अस्तु, रस हो षडरस हो, अरसम तरी अरसम बोल दिया, रस भी नहीं बोल। तथा गंधो अस्तु, गंध हो कहते हैं अगंधम, श्रुति निषेध करते गंध भी नहीं हो। पांच के टिप्पणी का अगंध रसगंध निषेध, आपने दो का निषेध कर दिया अरसम अगंधम के द्वारा, ये दोनों के निषेध के द्वारा। भूत गुण निषेधो अभिप्रेता, जो भूतों में रहने वाला गुण है ना उसका निषेध समझना इसे। आगे कहते हैं अस्तुतरी चक्षु, फिर आंख हो, चक्षु हो दृक् शक्ति हो देखने वाले आंख हो, अस्तुतरी चक्षु देता तो कहते हैं अचक्षु कम जाते, चक्षु भी नहीं वहां कभी देते चक्षु से चार चक्षु कम बहुत समास, चक्षु भी नहीं। टिप्पणी आए छह और सात की, अचक्ष अत्र समास द्वयना, दो प्रकार के समास मान अचक्ष में नए लगा हुआ है, बहुवरी नए तत्पुरुष में, एक तो चक्षु का अभाव सिद्ध हो जाएगा, एक क्या होगा चक्षु के संबंधी सिद्ध हो जाएगा, चक्षु संबंधी हो चक्षु में तादात्म कहता है अचक्षु का, बहुवरी भी नहीं होगा यही कहना चाहता है। अत्र समास जो है ना दो समास करके माने नए तत्पुरुष और बहुवरी नए दो करके, इंद्रिय संबंध तादात्म्य के प्रसिद्ध, इंद्रिय का संबंध भी नहीं उसमें और इंद्रिय के साथ तादात्म्य भी नहीं, दोनों यहां निषेध कर दिया जाता है। अचक्षु कम शब्द द्वारा एक तदुत्तम भारत के बाद नेन्द्रियाण्य विद्यंते नापि तत्स्वयम इंद्रियम, अस्य इंद्रियाणि न विद्यंते, इसकी इंद्रिया नहीं है और नापि तत् स्वयं इंद्रियम, स्वयं इंद्रिय भी नहीं हो, इंद्रिय में तादात्म्य वाला भी नहीं है, इंद्रिय वाला भी नहीं, इंद्रिय भी नहीं उसके एक कहना है। आगे अस्तु तरी चक्षु कहा तथा अचक्षुष्कम नहीं चक्षुर अस्य कारणम विद्यते अतो अचक्षुकम, ऐसा कारण है ही नहीं, चक्षु कारण इसका है ही नहीं, इसलिए अचक्षुकम है। चक्षु कारण वाले तो जीवात्मा होगा, अक्षर का थोड़ी होता है चक्षु कारण, प्रमाता जब तक प्रमाता भाव में रहेगा तब तक चक्षु करने वाला होता है, अभी तो अक्षर भाव में है तो ऐसा है। पश्यत्य चक्षु इति मंत्र वर्णा, पश्यत्य चक्षु सश्रुत्य कर्म श्वेता स्वरूप है, अचक्षु सन पश्यति आंख न होता हुआ दिखता है ऐसा है। आगे तथा अश्रोत्रम, उसी प्रकार श्रोत्र भी नहीं, यहां भी वही दो समास करना, श्रोत्र इंद्रिय भी नहीं हो और श्रोत्र इंद्र के साथ तादात्म्य भी नहीं उसका, इसे करना तथा अश्रोत्रम स श्रोत्र कर्मा, ऐसा श्रुति है स श्रोति अकर्मा, अकर्मा सन श्रोति, कर्ण न होता हुआ सुनता है ऐसा आया। इति आठ की टिप्पणी कहा मंत्र वर्णादि अनुसंग, ये भी मंत्र वर्ण है, श्वेता स्वरूप परिषद में है। भगवत तरी बाक कहते अवाक, वाणी हो कहते ना अभाग, भाग भी नहीं, बाघेन्द्रिय भी नहीं, बाघेन्द्र के साथ तादात्म्य भी नहीं है और बाघेन्द्रिय उसका बाघेन्द्रिय भी नहीं है ऐसा हो। तथा अमन, वो मन भी नहीं है, मन के साथ तादात्म्य भी नहीं है ऐसा है अक्षर। तथा अतेजस्कम अविद्यमान तेजो अश्य अतेजस्कम, तेज, तेज माने वृत्ति को लेते हैं, वृत्तिकार ऐसे बोलते हैं। तथा अतेज रश्कम अविद्यमान तेजो अस्य, विद्यमान नहीं है तेज जिसका, अतेज रश्कम तद अतेज रश्कम कह दिया। नहीं तेजो अग्नि आदि, अग्नि आदित्यादि प्रकाशवत अश्विदेव, ऐसा तेज है नहीं, जैसे अग्नि का तेज होता है प्रकाश होता है, आदित्य का प्रकाश होता है तेज, ऐसा है नहीं इसका, ऐसा तेज भी नहीं कहा। नौ और दस की टिप्पणी में कहना है अतेज रश्कम तेजो अत्र वृत्ति रूपम, वृत्ति रूप विज्ञानम, या ज्ञान को तेज कहा, ऐसा वृत्तिकार कहते हैं। वृत्ति रूप जो ज्ञान है, वेदांत का लौकिक ज्ञान वृत्ति रूप ज्ञान होता है, वृत्तिकार ने ऐसा कहा। दस के रूप में कहा अग्नियादि प्रकाशवत प्रकाशकम वृत्ति रूपम तेज, अग्नियादि प्रकाश के समान प्रकाश करने वाला कौन सा तेज, वृत्ति रूप तेज, जैसे ज्ञान से भी वस्तु प्रकाशित होता है, अग्नियादि के तेज के द्वारा वस्तु प्रकाशित, प्रकाश से इसी प्रकार ज्ञान से होता है, ऐसा वृत्तिकार मानते हैं। कहा अप्राणम, अध्यात्म वायु भी नहीं हुआ उसमें, नहीं है अध्यात्म वायु, अप्राणम कह दिया। आध्यात्मिक वायु, अप्राण माने आध्यात्मिक वायु, प्रतिषिध्यते अप्राण शब्द के द्वारा आध्यात्मिक वायु का, तो अवायु अनाकाश के द्वारा भौतिक वायु का तो निषेध कर दिया है पहले, तो यहां अप्राण शब्द द्वारा आध्यात्मिक वायु का निषेध कर दिया जाता है। अप्राण आध्यात्मिक वायु प्रतिषिध्यते अप्राण यदि कहा, मुखम तर द्वारम, कोई द्वार होगा वो कदम अमुखम, मुख नहीं होगा, द्वार नहीं है। ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं द्वारम अत्र द्वारम मुखम प्रतीकम वा यदि वह लिंगम उच्यते निषेधो मुखमित्येव त्रयस्यापि त्रयस्यापि विधीयते। द्वारम माने मुखम, मुखम माने द्वारम, मुख माने द्वार, और प्रतीकम वा अथवा प्रतीक है वो ऐसा, अथवा लिंग उच्यते अथवा लिंग लिंग लिंग शरीर में आने वाला कहा जाएगा मुख्य द्वार, कहते तीनों का निषेध कर दिया जाता है। ये बात विकार कर निषेध हो, तीनों का ही लिंग निषेध होगा। अमुखम इत्येव त्रयस्यापि अभिधीयते, माने द्वार भी नहीं है वो, प्रतीक भी नहीं है, लिंग भी, तीनों का निषेध कर दिया जाता है। बात विकार बोलते छिद्रालंबन चिन्हेशु मुख शब्द प्रयोग में दर्शा, छिद्र को आलंबन करने वाला चिन्ह होगा उसको मुख शब्द का प्रयोग होता है, वो नहीं है। ठीक है आगे अमात्रम, हाँ किसी कोई उसको माप नहीं सकता अथवा उससे कोई मापा नहीं जा सकता, वो अक्षर से एक कहना है अमात्रम। मियते एन तन मात्रम, जिसके द्वारा मापा जाता है उसको मात्र बोलते हैं, प्रमाण को मात्रा बोला जाता है, प्रमाण के द्वारा मापा जाता है, घटा आदि को किसे मापा जाएगा, तभीराज प्रमाण के द्वारा अमात्रम। मियते एन तन मात्रम, जिसके द्वारा मापा जाता है उसको मात्र मात्र बोलते हैं, न मात्रम अमात्रम न समास है, मात्रा रूपम तंग भवती, माने मापने वाला साधन वो नहीं होता, न तेन किंचित मियते, उसके द्वारा किसी को मापा नहीं जाता। अस्तु तरी छिद्रवत अंतरम, छिद्रवत छिद्र वाला हो यह शंका, अनंतरम छिद्र वाला भी नहीं है, अंतर माने छिद्र होता है, अनंतर माने छिद्राभाव। अस्तु तरी छिद्रवत पूर्वादि कहा, तो छिद्र के समान हो कहते अनंतरम, छिद्र भी नहीं, छिद्र वाला भी नहीं, नाश्य अंतरम अस्ति, इसका अंतर है ही नहीं, इसका छिद्र है ही नहीं, इसका छिद्र है ही नहीं। ठीक है पांच की टिप्पणी में कहा जाए छिद्रम, अंतरम माने छिद्र, छिद्र नहीं इसका। संभवित तरही वही, फिर न हो छिद्र न हो तो फिर बाहर हो, छिद्र वाला न हो भीतर न हो, जैसे मकान में छिद्र वाला है ऐसा नहीं तो बाहर हो, शंका संभव है तरी वही, फिर तो बाहर संभव होगा, भीतर नहीं तो छिद्र नहीं तो, अब आइए हम कह दिया बाहर भी, भीतर बाहर तो परिचिन्न वस्तु में कहा जाता है, व्यापक है। अस्तु तरी भक्षेत्री तत् न तदस्नादि किंचन, ये आया फिर वो जो अक्षर है ना तत् माने अक्षर, वो अक्षर सबको खाने वाला हो कहते ना, न तद अस्नादि किंचन, वो किसी को भी खाता नहीं। भवेत्तर ही भक्षम, फिर भक्ष्य किसी के अन्य के द्वारा खाए जाए ये अक्षर, माने कहां तक विशेषण निषेध कर दिया जाएंगे, दो विशेषण मान भोग्य और भोक्ता दोनों का निषेध, वो किसी का भोक्ता भी नहीं है किसी का भोज्य भी नहीं, सारे विशेषण निषेध हो जाएगा, यही कहना है। अस्तुतरी भक्षित्री खाने वाला हो तद माने जो अक्षर है भक्षित्री हो न तद अस्नादि किंचन श्रुति बोला तद माने वो जो अक्षर न किंचन अस्नादि किसी को भी नहीं खाता हो भवेतरी भक्षण फिर वो नहीं खाता तो दूसरे के द्वारा खाया जाए वो भक्ष्य हो कश्यचित किसी का भक्ष्य हो तब कहते हैं न तद अस्नादि कश्चन कोई इसको खा नहीं सकता। छह नंबर टिप्पणी है न तद अस्नादि किंचन अनात्म व्यक्ति नाम अनंत है ना, अनात्म व्यक्ति अनंत है कहां तक निषेध करते रहेंगे, अनात्म वस्तु अनंत संख्या में अनंत है कहां तक निषेध करेंगे, ये तो नमूना दे दिया थोड़ा सा। अब दो रूप से निस्सारे के निषेध करने का दो तरीका है, वो किसी को खाता नहीं किसी का भोक्ता भी नहीं किसी का भोज्य भी नहीं, दो ही पदार्थ होते हैं भोक्ता और भोज्य, जो कर निषेध करना यही है न प्रदर्शनाथ किंचन तद अस्नाति कश्चन, इसका अर्थ यही है कहते हैं ये बोलते हैं अनात्म व्यक्ति नाम अनंत है ना, अनात्म व्यक्ति के संख्या में अनंत होने के कारण प्रत्येकम निषेध असत्य प्रत्येक का निषेध करना संभव नहीं है, कहां तक निषेध करते रहेंगे, इसलिए भोक्तृभोग्यात्मा बना एकीकृत है, ये सारे जितने भी अनात्म वस्तु को एक बना दिया भोक्ता या भोग्य दो में से एक है वो भोक्तृभोग्यात्मा एकीकृत निषेधति एक साथ निषेध कर देते हैं न तद अस्नादि किंचन न तद अस्नादि कश्चन इसके द्वारा तद माने अक्षरम न तद अस्नादि किंचन में तद माने अक्षरम जो अक्षर है वह किंचित अभी विषयम न भूंगते किसी विषय का भी माने रूपादि का किसी भोग नहीं करता हो शब्द रूप रस गंध किसी का भोग नहीं करता अक्षर ऐसा है ये सारे भोग करने वालों तो नीचे स्थिति में जो बिगड़ा हुआ होता है जीव मन प्रमाता अवस्था की बात है ये विषय भोगने वाला नहीं करेगा कोई विषय को नहीं भोगता कोपी लोग कहा कोई भी लोग तद अक्षरम न स्नाते कोई भी उसको खाते भी नहीं कोई खा भी नहीं सकता उसको भोग्य नहीं बना सकता उसका भी कोई भोग्य नहीं है और लोग भी उसको भोग्य नहीं बना सकता। बात केतु व्याप्तार्थकम असधातु धातु अद्युपगम में उत्तम वार्तिक में अस्नाति में जो असधातु प्रयोग हुआ है ना अशुव्याप्तों से मना है ऐसा बोलना चाहते हैं वार्तिक का स्थिति माने वो धातु होता है स्वादि का होता है अशुव्याप्त धातु किंतु स्ना क्रियादि का धातु का लगा अस्नाति विकर्ण स्ना लगा हुआ है मतलब अस्नाति किंचन किंतु विकर्ण को कोई नियम नहीं होता वेद में ये अशुव्याप्त धातु का है वार्तिकार ऐसा मानते हैं असभ हो जाने का नहीं है माने उसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता और उससे भी कोई व्याप्त नहीं होता ऐसा बोल रहा था माने वस्तु ही नहीं तो क्या व्याप्य व्यापा होगा द्वैत में होगा ना वहां कोई है ही नहीं कहां से होगा व्याप्य व्यापा का ये कहना भारतीकार ऐसा अर्थ करते हैं कहा व्याप्ति अर्थ का अस्धातु उपगम में उत्तम व्याप्ति अर्थ वाला जो अशुव्याप्त धातु असधातु को लेकर के कहा वार्तिकार अशुभ हो जाने से नहीं ऐसा वार्तिकार का मत है। व्याप्य व्यापक संबंध हो न चाप्य अक्षर वस्तु नहीं न तद अस्नादि वाक्य न यथस्तद बाधित है द्वयम बस कहां तक ये निषेध करते रहेंगे दो का निषेध करने से सबका निषेध हो जाए क्यों अनात्म वस्तु अनंत है इसलिए व्याप्य व्यापक भाव से निषेध करने से सब कोई ना कोई वस्तु या तो व्यापक होगा या व्याप्य होगा दो में से एक तो होगा ही वो निषेध कर दिया यही है ये कहना चाहते हैं व्याप्य व्याप्य व्यापक संबंध हो जो व्याप्य और व्यापक का संबंध है न चापि अक्षर वस्तु ने अक्षर में नहीं है वो व्याप्य भी नहीं व्यापक भी नहीं दोनों नहीं अक्षर वस्तु न तद अस्नादि वाक्य है यथस्तद बाह्यते द्वयम ये दोनों का रोक दिया जाता है बारण कर दिया जाता है कहा न तद अस्नादि किंचन न तद अस्नादि कश्चन ये वाक्य के द्वारा ठीक है टीका है इसके तथा च आद्य वाक्य न व्यापकत्व न तद अस्नादि किंचन उसमें व्यापकत्व का निषेध करते आद्य वाक्य पहला वाक्य क्या है न तद अस्नादि किंचन किसी को खाता नहीं हो मैं वो व्यापक नहीं होता किसी का दूसरे वस्तु हो तो व्यापक बने वस्तु ही नहीं है ये स्थिति है। तथा च आद्य वाक्य ना पहला वाक्य है न तद अस्नाति किंचन यह है व्यापकता से निषेध है, उसमें व्यापकता नहीं है उससे अक्षर में द्वितीय ना द्वितीय क्या है न तद अस्नाति कश्चन कोई इसको खाता ना मेरे दूसरा भी व्यापक नहीं बनता क्योंकि है ना व्याप्यत्व से विवेक व्याप्यत्व का जानना है। आगे बोलते हैं सर्व विशेषण रहितम इतर्थ कोई विशेषण नहीं वहां माने ये दो का निषेध करने से कोई विशेषण हो नहीं सकता व्याप्य व्यापक भाव संबंध का निषेध करते हैं व्याप्य भी नहीं व्यापक भी नहीं समाप्त हो गया सर्व विशेषण रहितम इतर्थ कहा एकम एवं आदित्य ही तत्के विशेषते कहा एकम एवं अद्वितीय वो एक अकेला है स्वगत सजातीय स्वगत सजातीय विजातीय भेद से रहित है एकम एवं अद्वितीय ऐसा है तद के न किम विशेषते उस ऐसे जो अद्वय है और सजा स्वगत भेद भी नहीं है सजातीय भेद भी नहीं विजातीय भेद भी दूसरा है ही नहीं तो इसको जो तत् माने हुए अक्षरम जो अक्षर है वो के न किम विशेषते किसके द्वारा कौन विशेष पृथक किया जाएगा कोई है ही नहीं उससे अतिरिक्त है इस आराम से इसका यही है ये बता दिया ठीक है। अस्थूल आदि वाक्यम अवतारी व्याकृति जो अस्थूल अननु अर्षम अतिरिक्त इत्यादि वाक्य है ना उसको अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं कहा चार की टिप्पणी में कहते हैं अस्थूल ब्राह्मण नाम से तत्स्वसंवेद्यम तरी घटाधिवत निर्देश्यम से एक शंका आ जाती है यदि वो ब्राह्मण लोग जानते हैं ना उसको ब्राह्मण अभिवदंती जान करके बोलते हैं ब्राह्मण की बिना जाने बोलते हैं जानते जो आपने कहा ब्राह्मण अभिवदंती मंत्र में ऐसा आया है तो ब्राह्मण अभिवदंती के द्वारा ये सिद्ध होता है एक टिप्पणीकार बोल रहे हैं तथा च अस्थूलत्वात् न तत्सक्यम घटाधिवत भाव तो क्या चार नंबर था अस्थूल ब्राह्मण नाम से तत्स्वसंवेद्यम ये पूर्वादि का शंका है शुरू में लगाना करते टीका के पहले ब्राह्मण के द्वारा स्वसंवेद्य है ब्राह्मण अभिवदन्ति आया है यदि ऐसा है ब्रह्मवेत्ताओं के लिए स्वसंवेद्य है तो तभी घटाधिपत निर्देश घटादि के समान उपदेश होना चाहिए जैसे घट बोला जाता है हाँ वो अक्षर यह है ऐसे दिखाना चाहिए निर्देश होना चाहिए इति आशंक्य इत्यादि टीका के पहले ये इतना शंका उठाना है ऐसे शंका कर उत्तर देते हैं अस्तुलादि वाक्य तात्पर्य अस्तुलादि वाक्य का तात्पर्य कहते हैं कहा एवं इत्यादि कहा एवं अपाकृते प्रश्न प्रश्न का अपाकार हो गया फूल नहीं अणु नहीं और हर्षो नहीं दीर्घ नहीं प्रश्न पुनर्गार्ग्या प्रतिवचनम द्रष्टव्य फिर गार्गी फिर पूछते क्या है वो अक्षर माने अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति दोष का समाप्त कर दिया है फिर गार्गी पूछती है कि क्या है वो अक्षर ये पूछते गुरु ही किम तद अक्षरम यद ब्राह्मण अभिवदन्ति वो अक्षर क्या है बोलो जो ब्राह्मण लोग कहते हैं कहा कहते हैं आग्नेयो गुणो लोहित कहा था ना अगुण शब्द था वहां लोहित गुण नहीं वहां कहा था अलोहित कहा था इसलिए कहते हैं यद अग्नि रोहितम रूपम जो अग्नि का छांद अग्नि का क्या रूप है लोहित रूप है रक्त रूप है पृथ्वी का कृष्ण रूप है जल का शुक्ल रूप है इत्यादि यद अग्नि रोहितम रूपम इत्यादि श्रुति में आश्रित्य आह इसको लेकर के आग्नेयो गुण लोहितो अग्नि संबंधी गुण को लोहित कहा जाता है छांदों की स्थिति के आधार पर कहा गया है। अवायु विशेषण है ना अप्रामिश विशेषण से पुनरुक्ति पहले अवायु अवायु अनाकाशम आया फिर आगे अप्राणम तो वायु है वो भी एक वायु अवायु कहने से प्राण का भी तो निषेध हो चुका है ना प्राण नहीं होगा ये पुनरुक्ति है ये पूर्वादि की शंका है अवायु विशेषण है ना जो अवायु विशेषण लगा दिया है वायु नहीं होगा तो वायु में प्राण भी है तो प्राण विशेषण से जो प्राण विशेषण अप्राण करके बोला हुआ है पुनरुक्ति आसंज्ञा है पुनरुक्ति है तो संज्ञा कर कहा आध्यात्मिक वायु तो बाह्य है और प्राण आध्यात्मिक वायु है आध्यात्मिको वायु का अप्राण माने आध्यात्मिको वायु एक कहा प्रतिषिध थे अप्राण यदि कहा था अमात्रम यदि आगे अमात्रम आया हुआ है इसका अर्थ मानमेय अन्वय निराकृत है माने प्रमाण और प्रमेय का जो विषय है उसका खंडन करते हैं तो प्रमाण भी नहीं प्रमाण का विषय भी नहीं यही है। अमात्रम इति अमात्रम शब्द आया हुआ, उसके द्वारा क्या निषेध होगा, मानमय अन्वय वाले संबंध, प्रमाण और प्रमेय का जो संबंध है निराक्रियते, दोनों का खंडन कर दिया था, किसी का वो प्रमाण भी नहीं है और उसका उसके द्वारा कोई व्यय भी नहीं है। ये क्या बता बार गिट पड़ने का इसको अन्वय मान संबंध, अन्वय दिया है ना, मानमेय अन्वयो, अन्वय मान संबंध, मानत्व मेयत्व का, मान और मेय मान विषय दोनों का संबंध निराक्रियते, अमात्र शब्द को दोनों के खंडन है, तो माने प्रमाण भी नहीं है, प्रमेय भी नहीं, विषय भी नहीं, खंडन है। संपीड़ित अर्थ सारांश क्या निकला हो, निचोड़ जो बोलते हैं सर्व शब्द का सर्व विशेषण रहित इत्यर्थ, कोई विशेषण नहीं इसका, विशेषण रहित है, ये है प्राण है नहीं नहीं ऐसा। तेरह की टिप्पणी में कहा इसको निकृष्टम इति आवत, सारांश क्या निकला, निष्कृष्ट अर्थ सारांश जो निकला है सार, उसको बताया सर्व विशेषण रहितम इत्यर्थ, कोई विशेषण नहीं वहां, निर्विशेष है वो, ये अर्थ होता है। तद उपादयति, सर्व विशेषण रहित के ही सिद्ध करते हैं, कोई विशेषण नहीं वहां। चौदह की टिप्पणी कहा सर्व विशेषण राहित्यम एक तत्कार, एकम एव अद्वितीयम, ऐसा है ये, कोई विशेषण एक ही है, हाँ एव लगा दिया, स्वगत भेद भी नहीं है, सजातीय भेद भी नहीं और विजातीय भेद भी, एकम शब्द को स्वगत भेद का निषेध है और एव के द्वारा सजातीय भेद का निषेध है और अद्वितीयम के द्वारा विजातीय भेद का निषेध है, कोई है माने वो स्वयं माने कैसा है, हाथ पैर वाला नहीं है, स्वगत भेद नहीं हुआ और वो जैसा दूसरा नहीं है, कोई सजातीय सजातीय भेद का विषय है और विजातीय भेद उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, तीनों का विषय है, यही सारांश हुआ कहा तथ्य न किम विशेषते इत्यादि बोला। आगे तो अब आगे फिर सविशेष में आकर के निरूपण करते हैं, ये तो निर्विशेष की चर्चा हो गई, क्यों जो साधारण व्यक्ति होते हैं ना निर्विशेष को जानते ही नहीं है, वो अनुमान के विषय को जानते हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए फिर सविशेष फिर अंतर्यामी में आकर बोल रहा है, इसको यहां मंत्र है एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विकृतौ तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा प्रतिमौ विद्रुते तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निवेशा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विद्रुता तिष्ठन्ति, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी राज्यो अन्यानद्य सन्नन्ते श्वेतेभ्य पर्वतेभ्य प्रतीक्षो अन्या याम्याम दिशम अन्वेति याम्याम दिशम अन्वेतस्य अन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी तदतो मनुष्य प्रशसंति प्रशक्षति यजमान देव कर्मीतरो अन्वायुक्त, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ पितृतौ तिष्ठतः, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावः पृथिवौ विद्रुते तिष्ठतः, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निवेशा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विद्रुता तिष्ठन्ति, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्योन्यानद्य सन्दन्ते श्वेतेभ्य पर्वतेभ्य थे जो अन्यायाभ्याम च दिशम अणु एक सेवा अक्षर से प्रसाद गार्गी तत्व मनुष्य प्रशंसती यजमान देवा गर्वी पितरो अन्वायत्ता एक सेवा अक्षर से प्रशासन गार्गी टिप्पणी एक नंबर है उक्त रूप से अक्षर से कोई जो अक्षर है ना अब प्रशासन करने के लिए अक्षर भाव में नहीं होता ईश्वर भाव में है टीकाकार बताएंगे क्यों नीचे क्यों उतर रहे हैं टीकाकार बताएंगे साधारण व्यक्ति को निर्विशेष का ख्याल ही नहीं आता सविशेष चाहिए इसे सविशेष रूप में कहना है एतस्वा अक्षर से प्रशासन गार्गी है गार्गी इसी अक्षर की शासन है प्रकृष्ट शासन ईश्वर है करके सब डरता है ना सूर्य चंद्रमा से वो वितरित होती सदा अपने अपने कार्य को धारण करते हुए सूर्य और चंद्रमा निरंतर रहते हैं एक दिन में प्रकाश करने का काम करते हैं एक रात्रि को प्रकाश करने का काम करते हैं नियमित कभी आलस्य नहीं है यदि इनके पीछे कोई नहीं होता तो ये आलस्य करते नहीं आलस्य नहीं करते इसके मतलब कि इनका शासक है प्रशासन इसी के शासन में सूर्य चंद्रमा से सूर्य से चंद्रमा से सूर्य सूर्य और चंद्रमा दोनों पितृत्व तीसरा अपने अपने कार्य में नियमित होकर के अपने अपने कार्य को धारण करते हैं प्रकाश करने का काम कर रहे हैं दोनों एक दिन में एक रात में एक तस्वा अक्षर से प्रशासन है गार्गी है गार्गी इसी अक्षर के प्रशासन में द्यावा पृथ्वी पितृत पृथ्वी नीचे रसातल नहीं जा रही है और स्वर्ग नीचे गिरता नहीं है स्वर्ग एक लोक है ना जो खोखला है उसको नीचे गिरना चाहिए नहीं गिरता पृथ्वी रसातल नहीं जाती अपने शक्ति को धारण करके बैठे हुए हैं एतस्वा अक्षर से प्रशासन है गार्गी है गार्गी इसी अक्षर के प्रशासन में निवेशा सबसे छोटे जो क्षण होता है उसे निवेश करते हैं यहां से शुरू होता है ज्योतिष शास्त्र की गिनती यहां से शुरू होती है निवेशा इसके आगे मुहूर्त आ कई निवेश मिलने के बाद एक मुहूर्त हो जाता है अहोरात्राणी कई मुहूर्त मिलेंगे तो एक अहोरात्र दिन और हो जाता है 24 घंटा हो जाता है और अहोरात्र मिलने के बाद एक पक्ष हो जाता है अर्धमाशाह और दो पक्ष मिल जाएंगे तो मास बन जाएगा माशाह और छह दो मिलेंगे मास तो बन जाएगा ऋतव ऋतु बन जाएंगे और मान छह ऋतु मिलेंगे एक संवत्सर हो जाता है संवत्सर विद्रिता दिशा वो भी अपने अपने कार्य करते हैं जिस ऋतु में जो कार्य होना चाहिए वो ऋतु में हो रहा है जैसे सबके सब अपने अपने कार्य को धारण करी हो बैठे हो इस अक्षर के शासन में यदि कोई न हो तो ये उश्रृंखल हो जाते एतस्वा अक्षर से प्रशासन है गार्गी है गार्गी इसी अक्षर के शासन में प्राच्यो अन्य नद्य से नदे पूर्व दिशा की तरफ जाने वाली जो नदियां हैं और अन्य नदियां भी है चंदनते सारे नदियां बहती हैं कहां श्वेते पे पर्वते पे हिमालय से बहती है श्वेत पर्वत हिमालय पर्वत से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली नदियां बह रही है और प्रतिजो अन्य कुछ नदियां पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है हम कुछ पूर्व दिशा की तरफ जा रही है हिमालय पर्वत से बहने वाली नदी सारे हिमालय पर्वत से बहते हैं किंतु कोई पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं कोई पश्चिम की इसके नहीं तो दूसरी दिशा ले लेते नहीं ले सकते शासन है पीछे डंडा लेके कोई खड़ा है एतस्वा अक्षर से प्रशासन है गार्गी है गार्गी इसी अक्षर के प्रशासन में ददतो मनुष्य प्रशंसन्ति दान देने वाले के मनुष्य लोग प्रशंसा करते हैं जो ददत सत्यंत दान देने वाले का प्रशंसा करते हैं कौन मनुष्य लोग जिन्होंने दान जिनको मिला है दाता का प्रशंसा करते हैं इसी देश यजमान देवा देवता लोग यजमान की प्रशंसा करते हैं प्रशंसन्ति क्रिया लाना देवताओं के लिए आहुति आदि देता है पूजा करता है तो यजमान की प्रशंसा करते देवता इसी अक्षर के शासन और दर्वी पितरों अनवहता पितरों के लिए जो हवन किया जाता है ना दर्वी होम कहते हैं माने करसी से डालना होता है हवन सुरवा से नहीं पितरों के लिए दर्वी होम इसी के शासन में दर्वी में आश्रित है दर्वी होम कहते हैं टिप्पणियां हैं एक बघा ये तस्य माने उत्तर रूप से जिस पूर्व में अक्षर शब्द से जिसको कहा था ना वही उसी का प्रशासन में दो नंबर का आज्ञा आयाम इसी का आज्ञा में इस अक्षर की आज्ञा में कहा। तीन में कहा विधृत माने नियमित हो, हाँ नियमित होकर के सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोनों लगे हुए हैं। तिष्ठतः चार में कहा बरते थे कहा रहते हैं दोनों के दोनों अपने कार्य में कुशल करके कार्य करने में लगे हुए हैं। आगे ठीक है मगत अथ यथोक्तया नित्याय पूर्वोक्त जो तरीका है अक्षर के बारे में पूर्व सब का निषेध करके सिद्ध किया अंतिम में कहां तक गिरे तो दो पदार्थ बनाकर के निषेध कर दिया वो किसी का भोक्ता भी नहीं किसी का भोग्य भी नहीं ऐसा करके निषेध कर संसार में दो ही पदार्थ होते भोक्ता है भोग्य। तो अथ अथ शब्द ननु अर्थ भय टिप्पणकार बोलते हैं यहां ननु ननु शब्द प्रतिनिधि अत्र अयम अर्थ अर्थ शब्द यहां जो अर्थ शब्द है ना ननु का प्रतिनिधि है किसका है उसका प्रतिनिधि है ननु तो नहीं है उसका प्रतिनिधि बन के आ गया कौन अथ अथ माने ननु समझना प्रतिनिधि प्रश्नार्थम आक्षेपो वाह ये जो अथ आया हुआ प्रश्न के लिए भी हो सकता है आक्षेप के लिए हो सकता है। अथ यथोक्तया नित्या श्रुत्य अक्षरास्तित्व ज्ञापित है श्रुति के द्वारा ही अक्षर ज्ञापित हो गया पूर्व कंडिका में अक्षर का ज्ञान हो गया वक्तव्य अभाव आगे कोई वक्तव्य रहा नहीं अब सिर्फ उत्तर ग्रंथ है ना आगे जो ग्रंथ से क्या लेना आगे ग्रंथ है अक्षर तक जाना था अक्षर की चर्चा होगी पूर्व कंडिका में आगे ग्रंथ से क्या लेना इति तत्राह इसके लगते हैं अनेक का अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रयासात अस्तित्व तावत अक्षर से उपगत अनेक विशेषणों के जो प्रतिषेध किया क्या है अमुक है ना थूल है ना विशेषण थूलादि विशेषण का निषेध किया अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रयासाद इतने जो प्रयास करने से जो निषेध का अधिष्ठान कोई न कोई होगा इसे सिद्ध हो जाता है ये कहना चाहते हैं अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रयासाद जो प्रयास किया उसके द्वारा अस्तित्व तावत अक्षर से उपगमित हो अक्षर के अस्तित्व जो अक्षर है इतना तो ज्ञान कराया गया पूर्व कंडिका में श्रुति श्रुति के द्वारा ज्ञान कराया गया अस्तित्व के बारे क्यों यदि कोई ना होता तो विशेषण का निषेध क्यों करते ये भी नहीं है ये भी नहीं है करके विशेषण का जो निषेध हो रहा अनेक विशेषण का निषेध करना मतलब कोई वस्तु है अक्षर है इस श्रुति के द्वारा ही ज्ञान कराया गया तथापि फिर भी लोक बुद्धि में अपेक्षा जो जनसाधारण होता है ना वो उस पर पहुंचती नहीं उनकी दृष्टि उस अक्षर में पहुंचती नहीं लोक बुद्धि में अपेक्षा तथा भी लोक बुद्धि की अपेक्षा लोग मान साधारण जनों की अपेक्षा करके बुद्धि की अपेक्षा से आशंक शंका की जाती है या तो शंका की जाती है जैसे अतो अस्तित्व आया अनुमान प्रमाण उसके अस्तित्व के लिए उसी अक्षर के अस्तित्व के लिए अनुमान प्रमाण भी लगाते हैं सामान्य जनों को समझाने के लिए एक कहा टिप्पणियां हैं एक नंबर है ना अच्छा सात और आठ दो प्रयासात माने अनेक विशेषण के प्रतिषेध के जो प्रयास है वो प्रयास अनुपत्ति प्रयास व्यर्थ होता हुआ ज्ञान कराता है कि कोई न कोई है जहां ये विशेषण निषेध हो रहा है कोई न कोई वस्तु है अक्षर है सिद्ध होता है फिर भी लोग सामान्य नहीं समझता उसको एक अनुकार तथा जब आर्थिक बाद में कहा थूलाद्यनेक धर्माणाम निषेधायास कारण अस्तित्व अक्षर से सिद्धम तावत दृगात्मन थूलादि अनेक धर्माणाम निषेध आयास कारण यदि अक्षर न होता उसमें प्रयास नहीं करना चाहिए रही है निषेध का थूलादि अनेक धर्म का निषेध किया है अस्तुल अहर्चन इत्यादि इसका मतलब अक्षर है थूलादि अनेक धर्माणाम निषेध आयास कारण निषेध ने जो परिश्रम किया इसी कारण से अस्तित्व अक्षर से है यह इस कंडिका में पूर्व कंडिका में अक्षर के ज्ञान होता है सिद्धम तावत दृगात्मना दृग रूप है वो साक्षी रूप है उसका ज्ञान तो हो ही गया था ठीक है टिप्पणी में कहते हैं और आगे निषेध कल्पना अनुपत्या यदि कोई ना होता तो निषेध नहीं होना चाहिए निषेध किया अन्य का निषेध की जो कल्पना की अथवा निषेध वस्तु की जो कल्पना की निषेध कल्पना अनुपत्या निषेध अनुपत्या वा दो में से कोई चाह चाहे निषेध की अनुपत्ति है चाहे निषेध की कल्पना की अनुपत्ति, माने किसी न किसी कोई वस्तु न हो क्या निषेध करेंगे, वहां ये नहीं है कि नहीं है करके निषेध किया जा रहा है। तो इसका अर्थ दो करना कहते हैं, निषेध कल्पना अनुपत्या निषेध अनुपत्या च अधिष्ठानत्व न अवधित्व न च। निषेध कल्पना करेंगे तो अधिष्ठान रूप से सिद्ध हो जाएगा अक्षर, किस रूप से, निषेध कल्पना के अधिष्ठान रूप से। निषेध के अनुपत्ति मानेंगे तो अवधित्व है, उसका अवधि है, अवधि रूप से स्व प्रकाशम अक्षर में सिद्ध, स्वयं प्रकाश अक्षर सिद्ध हो गया है। एक आठ सिद्धम अत्र भावाधिकरण अधिष्ठानम अभावाधिकरण भावकल्पनाधिकरण अवधि इति उच्यते। कहते हैं ये जो अवधि और अधिष्ठान में क्या अंतर है, जो प्रश्न उठेगा अवधि और अधिकरण में कर भावाधिकरण अधिष्ठान, भाव वस्तु का जो अधिकरण होगा उसको ये बोलते हैं भावाधिकरणम अधिष्ठानम, भाव के जो अधिकरण होगा उसको अधिष्ठान बोला जाता है, भाव वस्तु जहां रहता है उसको अधिकरण कहा जाता है। जैसे पृथ्व्याम भूतल, भूतल है घटो वस्तु, भाव वस्तु का अधिष्ठान है उसको अधिष्ठान, भावाधिकरणम अधिष्ठानम उसका नाम है अधिष्ठान, भाव वस्तु के जो अधिकरण होगा उसको आधार, अधिकरण मैंने आधार, उसको कहते हैं अधिष्ठान। और अभावाधिकरणम च अवधि, अभाव का जो अधिकरण को अवधि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभाव जा रहेगा उसको अवधि बोला जाता है। इति उच्यते, विवेक करने का। आगे कहते हैं अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रयासात अस्तित्व तावत अक्षर से अवगमित, यद्यपि अक्षर के अस्तित्व तो जाना गया स्मृति के द्वारा ही, तथापि लोक बुद्धि अपेक्षा जनसाधारण की बुद्धि को अपेक्षा करके वो तो समझेंगे नहीं उस अक्षर के विषय में, इसलिए आशंका तो शंका की जाती है कि क्या शंका की जाती है जन सामान्य की दृष्टि से, ये तो अतो अस्तित्व अस्तित्व आया अनुमान प्रमाण, उनके लिए जिसके लिए कि अस्तित्व के लिए अनुमान प्रमाण, उनके लिए जो जन सामान्य साधारण लोग हैं उनके समझाने के लिए अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं उस अक्षर का, ये कहना चाहते हैं। एक नंबर टिप्पणी ने कहा अक्षर प्रतियोगिता प्रतियोगी का कल्पित धर्मी अंतर्यामी अस्तित्व सिद्ध है, अंतर्यामी में और अक्षर में भेद है, कैसा भेद है, कल्पित भेद है, कौन सा भेद है, अक्षर प्रतियोगी अंतर अक्षर का भेद है अंतर्यामी में, अक्षर हो जाएगा प्रतियोगी, भेद वहां जा रहा है किसमें अंतर्यामी, वो होगा धर्मी, अंतर्यामी धर्मी होगा, यही कहना चाहते हैं। अक्षर प्रतियोगी का तो भेद का प्रतियोगी क्यों, अक्षर अक्षर का भेद अंतर्यामी देना है, कल्पित है, कल्पित भेद है, वास्तविक भेद नहीं, कल्पित भेद, उसके धर्मी है ये अंतर्यामी, अंतर्यामी अस्तित्व सिद्ध है, उसके अंतर्यामी के अस्तित्व सिद्धि के लिए आगे कंडिका है कहा, एक प्रमाण देते हैं उपनिषद ही कहा एतस्यवा अक्षर से इत्यादि कहा है, एतेतद अधिगम अक्षरम, जिस अक्षर के बारे में जाना गया पूर्व कंडिका में जाने गए अक्षर, एतेतद अधिगतम अक्षरम सर्वांतरम, जो सबके भीतर है वो अक्षर, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात अपरोक्ष होने वाला है वो, इसलिए ब्रह्म है वो, तत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, या आत्मा असमायादि धर्मातीत, जो आत्मा कैसा है भूख प्यास आदि धर्म से अतीत है, अतीत है, जो कहोल ने पूछा था वही है, अतीत है, यह तस्वा अक्षर से प्रशासन है, इसी अक्षर की जो आत्मा की चर्चा हो गई इसी अक्षर की प्रशासन प्रशासन ने कहा। टिप्पणी थी एक नंबर टिप्पणी थी यदि तभी यद कहोल ब्राह्मण उत्तम, यद शब्द कहोल ब्राह्मण कहा गया जो अक्षर है उत्तम तत्पदार्थ रूपम, जो तत्पद का अर्थ है एतत् यदि तत्व तत्पद का अर्थ लेना है, कहोल ब्राह्मण कहा गया तत्पदार्थ का अर्थ लेना है, ये तत्पद का अर्थ है यदि तत्व में आया हुआ तत्पद का अर्थ ये लेना है, यदि तत्व में आया हुआ तत् ऐसा, और एतत् से क्या लेना है कहते हैं यद शब्द से लिया गया कहोल ब्राह्मण कहा गया तत्पदार्थ को, और एतत् शब्द कह रहा उशस्त ब्राह्मण उत्तम त्वम पदार्थ, तत्वशी में आया तो पदार्थ उसत ब्राह्मण है, यह तो सब ये कहा यद पद के द्वारा कहोल ब्राह्मण गया तत्पदार्थ को लेना, और एतत् शब्द के द्वारा उसत ब्राह्मण कहा गया तुम पदार्थ को लेना, ये बता दिया अधिगतम, ये जाना गया है दोनों जाने गए, तत्पदार्थ का ज्ञान हो गया तुम पदार्थ ज्ञान भी हो गया, अस्थूलादि वाक्य है ना अवगतम, किसके द्वारा जाना गया वो अस्थूल मनोवाक्य के द्वारा जाना गया ये अर्थ है। तो यदे तद अधिकतम अक्षरम सर्वांतरम साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो जाना गया ब्रह्म है, अक्षर है, सर्वांतर है, साक्षात अपरोक्ष है, या आत्मा असनाय धर्म अतीत है, जो आत्मा भूख प्यास आदि धर्म से अतीत है, यह तस्वीर अक्षर से प्रशासन गार्गी है, गार्गी इसी अक्षर के प्रशासन में यथा राज्य प्रशासन राज्यम अस्फुटितम नियतम वर्तते। यदि राजा के प्रशासन में क्या होगा, राज्य कोई स्फुटित नहीं होगा, राज्य त्रुटि नहीं होगी, अस्फुटितम कहा, अस्फुटितम माने अभिन्न मर्यादम, राज्य में कोई मर्यादा का भेद नहीं होगा, मर्यादित चलेगा राजा होने पर। यथा राज्य प्रशासन राज्यम अस्फुटितम माने मर्यादा के साथ होगा, अभिन्न मर्यादा वाला होगा राज्य, नियतम वर्तते नियमित रहता है राज्य उस काल में, राजा नहीं तो बिखर जाएगा। इस प्रकार एवं एतस्य अक्षर से प्रशासन है गार्गी, ये गार्गी इसी अक्षर के शासन में सूर्या चंद्रमा सौ, सूर्य और चंद्रमा दो है, सूर्य से चंद्रमाश्च सूर्या चंद्रमा सौ, द्वंद्व समास है दोनों, सूर्य और चंद्रमा दोनों को, दोनों अहोरात्रो लोक प्रदीप, लोक के लिए दीपक के काम करते हैं दोनों में, एक दिन में और एक रात्रि में दीपक का काम कर रहे हैं, अहोरात्रो दिन और रात्रि में, सूर्य तो दिन में प्रदीप का काम कर रहा है, दीपक का काम कर रहा है, चंद्रमा रात्रि में, अहोरात्रो लोक प्रदीप कहा, तादर्थ है ना प्रशासित्रा, उस प्रकार के प्रशासिता के द्वारा प्रदीप के समान काम कर रहे हैं प्रशासित्रा कहा, वो प्रशासक कौन है अक्षर प्रशासक के द्वारा। दो नंबर टिप्पणी में कहा अहोरात्राधिकरण, अहोरात्र के अधिकरण हो जाते हैं दोनों, चंद्रमा सूर्य दोनों, ताभ्याम निर्वर्तमान लोक प्रयोजन विज्ञान बता दे तो कहते हैं, इनके द्वारा निर्वर्तमान जो लोक होगा, संपादन करने जो लोक होगा ही, सूर्य के प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश, ये दो प्रकाश के द्वारा निर्वर्तमान संपादन करने योग्य जो लोक प्रयोजन है, लोक इसी में कार्य करते हैं, विज्ञान बता नहीं तो किसने बनाया उसको, विज्ञान वाले ने बनाया इसको, क्यों लोगों का काम चले जिसके आगे जा करके, इस प्रकार विज्ञानकार व्यक्ति ने बनाया दोनों को, ये समझ रहा है। विद्रतौ चाताम बनाया भी धारण किया हुआ है, अपने नियंत्रण में रखा भी है दोनों को, साधारण सर्व प्राणी प्रकाश प्रकाश उपकार का लौकिक प्रतिपदा, साधारण से सारे प्राणी को उपकार होते हैं ये दोनों, लौकिक प्रकाश का समान जैसे लोग प्रकाश होते हैं सबके लिए काम आते हैं, इस प्रकार सबके लिए होने से कहा, ये दोनों को विद्युत शब्द का अर्थ ही है, सबके उपकार करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, यदस्थि तद सविशेष होंगे तो लौकिक बुद्धि, लौकिक बुद्धि यही होती है, जो हो सविशेष होगा, ठोलादि के निषेध करने पर कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसी बुद्धि आ जाएगी साधारण व्यक्ति की बुद्धि, यद अस्थि जो वस्तु हो तत् सविशेषण है, वह विशेषण के साथ ही होगा, थोलादि कोई ना कोई विशेषण होगा उसका, और लौकिक बुद्धि यही है, तीन दो नंबर टिप्पण में कहा इसको, यद अस्थि तथा च अक्षर नास्ती है, अक्षर नहीं क्यों, विशेषण है ना उसमें, जो वस्तु होगा विशेषण के साथ ही होता है, उसमें विशेषण है ना अक्षर, ये बुद्धि बने लौकिक साधारण व्यक्ति की, तथा च अक्षर नास्ती है, जिस प्रकार का विशेषण का अभाव है, जिस प्रकार का व्यतिरेक का घटाधिपत, व्यतिरिक से घटादि के समान, जैसे वो प्रकार के साथ होते हैं घटादि, घटत्व जाति के साथ होता है उसका ज्ञान होता है, वस्तु होता है, जो वस्तु होता है प्रकार के सहित होगा, इसमें प्रकार कोई है ही नहीं, विशेषण कोई है ही नहीं, वस्तु नहीं है, ऐसी बुद्धि लौकिक लोगों की बुद्धि होगी, इसलिए उस अक्षर को अनुमान के द्वारा सिद्ध कराते हैं, ये कहना चाहते हैं। आशंक्यते नास्ति अक्षरम निर्विशेषण इति शेष अगर आशंक्यते भाष्य बता ना, आशंक्यते आगे ये लगा देना कहा, ये लोक बुद्धि अपेक्षा आशंक्यते शंका की जाती है उसके टीका ये लगाना, आशंक्यते नास्ति अक्षरम इति आशंक्यते, लौकिक बुद्धि वालों के द्वारा वो अक्षर नहीं है ऐसी शंका की जा सकती है, निर्विशेषण नास्ति विशेषण रहित वस्तु अधा ही नहीं, जो वस्तु विशेषण के साथ होता है वह जैसे घट है विशेषण होता है उसका, जो वस्तु नहीं विशेषण नहीं तो वस्तु नहीं, यही उनकी बुद्धि है कि विशेषण। अंतर्यामिनी जगत कारणे परस्मिन अनुमान सिद्धे विवक्षितम निरुपाधि अक्षरम शेष, अंतर्यामी है जगत का कारण है, यहां प्रशासन शब्द से जो प्रशास्त्र शब्द से बोला जा रहा है अंतर्यामी चर्चा है अक्षर के नहीं, अंतर्यामिनी जगत कारणे परस्मिन अनुमान सिद्ध है, माने इंद्रिया में जो जगत का कारण है परमात्मा है अनुमान के द्वारा सिद्ध होने पर विवक्षितम निरुपाधि अक्षर से सिद्ध है। जब अंतर्यामी तक दृष्टि पहुंच जाएगी ना इस तरह से जनसाधारण की, फिर निरुपाधि की सिद्ध हो जाएगा, वो भी सविशेष बनाए तो निर्विशेष की तरह सविशेष हो नहीं सकता, निर्विशेष जरूर था। जैसे बर्फ देखने पर ख्याल आता है कि जल जरूर था, सविशेष जो होता है निर्विशेष की तरह नहीं होता, उसको समझाना सरल पड़ जाएगा। इसलिए पहले अंतर्यामी की चर्चा करते हैं इस प्रकार का, अंतर्यामी जगत कारण है परस्पर जो परमात्मा है जगत का कारण अंतर्यामी है उसके अनुमान सिद्ध, अनुमान के द्वारा सिद्ध करना है जिसको अंतर्यामी हो। यदि अंतर्यामी नहीं होता ईश्वर न होता, ये सबके साथ नियमित होकर के अपना काम नहीं करते, सारे के सारे सूर्य है चंद्र है उन एक मिनट का भी फुर्सत नहीं उनको चल रहे विवक्षित विवक्षित क्या निरुपाधि अक्षर है निरुपाधि निर्विशेष के बिना सविशेष हो नहीं सकता, सिद्ध हो जाएगा सत्य सत्य। जगत कारणत्व से उपलक्षण है, जगत कारण तो जो है ना तटस्थ लक्षण है, उसमें हमेशा जगत कारण तो नहीं है वो शब्द, जब सृष्टि आदि आता है जगत कारण तो आएगा, सृष्टि आदि के प्रसंग में है तो निर्विशेष में रहेगा, किस रूप में रहेगा निर्विशेष में रहेगा, यही है जगत कारणत्व से उपलक्षण है, या उपलक्षण तटस्थ लक्षण है, कभी हो कभी न हो उसको उपलक्षण तटस्थ लक्षण कहते हैं, और स्वरूप लक्षण जो होता है वो हमेशा होता है, जैसे सत्यम ज्ञान आनंद ब्रह्म स्वरूप लक्षण है, स्वरूप लक्षण ये तो वह ईमान जब भूतान जाए इत्यादि तथस्थ लक्षण है, हमेशा भूत पैदा नहीं होते, जब भूतादि पैदा नहीं होते निर्विशेष रूप में रहता है, किस रूप में रहता है, और भूतादि उत्पन्न के समय में सविशेष होता है अंतर्यामी रूप में होता है, ये कहना है एक अंतर्यामी जगत कारण परस्पर अनुमान सिद्ध परमात्मा सिद्ध होने पर विवक्षित निरुपाधि अक्षर से जगत कारण तो से लोग उपलक्षण तया जगत कारण उपलक्षण माने तटस्थ लक्षण होने से जन्मादि सूत्र स्थितत्व जन्माद्य तो सूत्र में तटस्थ लक्षण बताया है ब्रह्म का, ये तो वह ईमान भूतान जाति आदि तटस्थ लक्षण है ये बताया। उपलक्षण द्वारा ब्रह्मणि स्वरूप लक्षण प्रवृत्ति है, उपलक्षण के द्वारा वन तटस्थ लक्षण के द्वारा स्वरूप लक्षण आ जाएगा आगे, उपलक्षण द्वारा वन तटस्थ लक्षण है ना, यही अर्थ होगा ब्रह्मणी स्वरूप लक्षण प्रवृत्ति अंतर्यामिणी अनुमान प्रकृत उपयुक्त करे, अंतर्यामी में जो अनुमान दिया जा रहा है अनुमान अंतर्यामी में देखा नहीं जाता, उनके कार्य को देख करके ये जो अन्य को कार्य देखते हुए अंतर्यामी जरूर है ऐसा सिद्ध कर रहा है, सूर्य चंद्र आदि का जो कार्य है नियमित कार्य चल रहा है उसको देखते हुए अंतर्यामी है ये सिद्ध करता है अनुमान द्वारा, अंतर्यामिणी अनुमान प्रकृत उपयुक्त है, अनुमान माने अनुमान अंतर्यामी विषय में अनुमान प्रकृत में उपयुक्त है, ये कहा टिप्पणी है ना तीन और चार दो भी है, ननु अंतरिक्ष ननु अक्षरातिस्त साध्यत्व किमिति अंतर्यामी अस्तित्व साधनाय अनुमान उपनिषदे, महाराज अक्षर का अस्तित्व सिद्ध कर रहा था या अंतर्यामी के अस्तित्व के लिए क्यों अनुमान का उपन्यास किया जाता है, ननु अंतर्यामिणी अनुमान सिद्धे अक्षर में विशेष एकदेशी बोले सिद्धांत के भाई अंतर्यामी अनुमान के द्वारा सिद्ध होने पर अक्षर भी सिद्ध हो जाए, तो पूर्वाज बोलता है तब कथम कैसे सिद्ध होगा अंतर्यामी के सिद्ध होने पर अक्षर से सिद्ध कैसे, शंका करके अंतर्यामिणी इत्यादि बोला, अंतर्यामिणी जगत कारण परस्पर अनुमान सिद्ध अनुमान के द्वारा सिद्ध होने पर वो विवक्षित निरुपाधि अक्षर विशेष जगत कारण से उपलक्षण होता है, जगत कारण को जो बताया जाए अंतर्यामी उपलक्षण है तटस्थ लक्षण है, जन्मादि सूत्र बोला उपलक्षण द्वारा तीन नंबर में कहते हैं उपलक्षण द्वारा माने तटस्थ लक्षण द्वारा, ये जन्मादि हमेशा होता नहीं परमात्मा, जब नहीं होता निरुपाधिक अवस्था में होता है निर्विशेष अवस्था में होता है, जन्मादि को जगत की जन्मादि के समय में सोपानी का अवस्था रहता है अंतर्यामी हो जाता है, ये कहना है। चार में कहा प्रकृत उपयुक्त अनुमान या प्रकृति अनुमान उपयुक्त है, चार में कहा अक्षर आदि का ये जो है ना अंतर्यामी को कथन के द्वारा अक्षर का ही सिद्ध करना है, इसके लिए कहा समय हो गया है। ओम पूर्णमदः।